Program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 kwietnia, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Projekt posłów PiS nowelizujący zasady wycinki drzew na prywatnych działkach po pierwszym czytaniu w Sejmie. Głosowanie planowane jest na jutro. Oskarżony o planowanie zamachu na Sejm Brunon Kwiecień chce uniewinnienia. Jego sprawa wróciła na wokandę. W tym serwisie Trójki zapytamy także o kulturę jazdy. To przy okazji Dnia Grzeczności za kierownicą. Sejmowa Komisja Środowiska poparła projekt nowelizacji dotyczący wycinki drzew autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nowe przepisy mają zaostrzyć obowiązujące od początku roku liberalne prawo wprowadzone także przez posłów PiS. Wojciech Skurkiewicz z tej partii wyjaśnia, na czym ma polegać zapis, że właściciel terenu musi zgłosić wycinkę do Urzędu Gminy. W praktyce będzie wyglądało to w ten sposób, że obywatel, zanim wytnie drzewo, będzie musiał pofatygować się jednak do gminy, gdzie przedstawi proste zgłoszenie. W kolejnych dwóch tygodniach przedstawiciel gminy będzie musiał sprawdzić stan faktyczny. Jeżeli gmina w terminie kolejnych 14 dni nie przedstawi zastrzeżenia, można dokonać wycięcia drzew. Zgodnie ze starymi przepisami właściciel terenu na wycinkę drzew musiał dostać zgodę urzędników. Kolejny zapis w nowelizacji mówi o tym, że po wycięciu drzew właściciel terenu przez 5 lat nie będzie mógł tam wybudować na przykład osiedla, chyba że zapłaci za wycinkę. Jan Menzfeld ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze zwraca też uwagę na inną kwestię. Posłowie wprowadzili taki przepis, który mówi, że przez 5 lat na danym terenie nie można prowadzić działalności gospodarczej. W szczegółach to się sprowadza do tego, że jeżeli ktoś ma pozwolenie na budowę, nie każda działalność gospodarcza musi się wiązać z pozwoleniem na budowę. Na przykład można wyciąć drzewa i zrobić w tym miejscu parking albo postawić reklamę i to nie wymaga pozwolenia na budowę, a jest to działalność gospodarcza. W komisji za przyjęciem projektu nowelizacji głosowało 17 posłów, 11 było przeciw. Drugie czytanie propozycji PiS planowane jest na jutro. Dodajmy, że zmiany, które obowiązują od początku tego roku, spowodowały wycinki drzew w wielu miejscach w Polsce. Prokuratorzy sprawdzają, czy nie złamano przepisów w Krakowie, Pruszkowie i w Łebie. Zdaniem prokuratury planował zamach na Sejm. Zdaniem jego obrońcy sędzia wydający wyrok nie był bezstronny. Sprawa Brunona Kwietnia wróciła na wokandę. Krakowski Sąd Apelacyjny rozpatruje odwołanie od wyroku pierwszej instancji. Doktor chemii półtora roku temu został nieprawomocnie skazany na 13 lat więzienia za planowanie i przygotowywanie ataku na budynek parlamentu. Paweł Pawlica. Obrońcy Brunona Kwietnia domagają się uniewinnienia swojego klienta. Zdaniem mecenasa Macieja Burdy, doktor chemii padł ofiarą spisku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kara jest nieadekwatna do jego czynów, a przewodnicząca składu sędziowskiego miała negatywny stosunek do obrońców. Kwestionujemy sposób przesłuchiwania świadków, uczciwość wobec stron, brak możliwości nagrywania rozpraw i tak dalej. Wnioski obrony są nieuzasadnione, mówił prokurator Mariusz Krasoń. Sąd zachował się w sposób w pełni profesjonalny, obiektywny, a proces Brunona Kwietnia był uczciwy w 100%. W sądzie wprowadzono szczególne środki ostrożności. Nieprawomocnie skazany dotarł do sądu przy wzmocnionej eskorcie policji. W sali rozpraw siedzi za pancerną szybą. W sprawie towarzyszy ogromne zainteresowanie mediów. Ponieważ sąd apelacyjny nie miał wystarczająco dużej sali, posiedzenie zostało przeniesione do Sądu Okręgowego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że według śledczych Brunon Kwiecień zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia parlamentu z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Cysterna przewożąca gaz wypadła z drogi w miejscowości Niedźwiady. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich budynków. Droga numer 25 Kalisz-Konin jest zablokowana, informował w TVP Info Karol Kędzierski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Cysterna przewożąca skroplony gaz propan-butan wjechała do rowu. Płaszcz cysterny nie został rozszczelniony. Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego przygotowuje możliwość przepompowania 20 ton gazu do podstawionej cysterny. Ewakuowano z pobliskich domostw 20 osób na czas trwania działań. Przepompowanie gazu i usunięcie uszkodzonej cysterny zajmie kilka godzin. Niemal co trzeci kierowca przyznaje, że bywa agresywny na drodze. Mówimy o tym nieprzypadkowo dzisiaj, bo w kalendarzach Dzień Grzeczności za kierownicą. Jak jest z tą grzecznością? O to zapytaliśmy zmotoryzowanych w Warszawie. Niektórzy są grzeczni, niektórzy są wulgarni. Strasznie nerwowi. Klakson jest za często używany. I brak kultury za kierownicą widać u Polaków, niestety. Człowiek, który jest zestresowany, nerwowy, nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę. Ktoś wjeżdża na przykład bez kierunkowskazu, wtedy coś tam powiem sobie, ale do kogoś raczej staram się nie. Starałem się odjeżdżać, nie brać udziału. Bardzo wielu jest starających się. Podoba mi się, że na zakładkę ludzie się wpuszczają. Kierunkowskaz działa w Warszawie. Można spotkać się jeszcze uprzejmych kierowców, którzy potrafią ustąpić pierwszeństwa i jeżdżą zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Szerokiej drogi i dużo uprzejmości między sobą życzę. Bądźmy spokojni. Mniejsi, uśmiechajmy się na drodze.

Wśród najważniejszych autorów i autorek piszących na łamach tygodnika wymienić należy Pawła Jasienicę, Antoniego Gałubiewa, Stanisława Stomnę. W kolejnych latach czytelnicy mogli tu znaleźć teksty Karola Wojtyły, Zbigniewa Herberta, Stanisława Lema, wreszcie księdza Józefa Tischnera. W tym samym czasie, co tygodnik powszechny, powstaje inne pismo katolickie, miesięcznik Znak. Także tam znaleźć można było publicystykę o tematyce społeczno-kulturalnej. Dużo miejsca zajmują również recenzje nowości wydawniczych. Pierwszy numer ukazał się w 1946 roku, jednak wydawanie przerwano w latach 1953-1956 z powodu zaostrzonej cenzury. Zarówno tygodnik powszechny, jak miesięcznik Znak wydawane są do dzisiaj. Pierwszy tekst Karola Wojtyły pamiętam doskonale, bo to było Mission de France, która mnie bardzo pasjonowała jako samo zjawisko. Mówi Józefa Henelowa. Wypowiedź pochodzi z audycji Świadkowie Historii autorstwa Doroty Truszczak. O tym się czytało i o tym się słyszało. W ogóle ta fascynacja kościołem we Francji, którą ja poznałam w czasie wojny trochę z literatury, choć między innymi z Werbum, a potem dzięki ojcu Jackowi, który mnie namówił do tego, żebym się zaczęła uczyć po francusku i potem dzięki tygodnikowi. Coraz więcej o tym wiedziałam. Wydawało mi się to niesłychanie ciekawe, więc ja pamiętam, że się rzuciłam na ten artykuł. To był artykuł, który jakby sumował jego doświadczenia po jego pierwszym wyjeździe na Zachód, kiedy on w parę lat po zostaniu księdzem został wysłany na studia. Nie pamiętam żadnych innych artykułów Karola Wojtyły ze starego tygodnika. Musiały jakieś być. Natomiast po wznowieniu już to poszło w dwóch kierunkach, to znaczy czasem to były wspomnienia, czasem to były listy pasterskie i był taki cykl, to jest bardzo zabawne, jak się dziś też pamięta, który się nazywał Elementarz Etyczny i który był w odcinku tak dawany, zajmował niewiele, ponad jakieś dwie trzecie szpalty, zawsze gdzieś koło kroniki religijnej włamywany, który nam się wydawał dość nawet taki mało ciekawy w pewnym sensie, bo on był solidny i na pewno nie porywający publicystycznie, ale był jakąś pewną zamierzoną formacją. Natomiast nie przypominam sobie żadnej dyskusji na temat tego, czy nie drukować albo drukować. Sądzę, że od początku to w ogóle nie wchodziło w grę. A druga rzecz, że oczywiście jako pseudonim, jako Andrzej Jawień, były to wiersze, poematy, duże rzeczy. Większość ukazywała się w Znaku. Jedno, co pamiętam, że Karola Wojtyły, że zawsze przychodził do Turowicza i że był taki cichutki, prawie niezauważalny, przemykał tak przez redakcję. Dziś do studia zaprosiliśmy znakomitego znawcę problematyki dotyczącej środowiska krakowskiego, tygodnika powszechnego, Znaku, pana redaktora Romana Graczyka. Dzień dobry panu. Chcielibyśmy porozmawiać o tych początkach. Jak kształtowało się to środowisko? Na ile książę arcybiskup wówczas Sapieha, na ile Jerzy Borejsza, a na ile ksiądz Jan Piwowarczyk wpłynął na to, że to pismo powstało 24 marca 1945 roku? Chyba wszyscy trzej wpłynęli. Wpłynęła sytuacja specyficzna Krakowa i generalnego gubernatorstwa, gdzie najwyższym hierarchą w czasie okupacji był arcybiskup Sapieha, albowiem prymas Chląd wyjechał, wyemigrował. Natomiast ten, który pozostał na miejscu, stawał dzielnie w stosunku do okupanta i to mu dało pewien kredyt, kapitał taki moralny. Jego postawa, tak. Nie tylko w oczach wiernych, czy Polaków, czy prawda, obywateli państwa polskiego, rządzonych, ale także w oczach nowych rządzących, nowej elity władzy, która to ten fakt takiej hardej postawy wobec Niemców musiała jednak uznać. Dlatego to, że bardzo szybko zapadła, bo gdzieś przypuszczam, że na przełomie stycznia i lutego już zapadła decyzja polityczna, prawdopodobnie z udziałem Sowietów jednak, o zgodzie na wydawanie pod auspicjami księcia, arcybiskupa Sapiehy, tygodnika katolickiego w Krakowie, to wynika z tego po prostu. Przecież zauważmy, że to jest pół roku wcześniej, przed dwoma pozostałymi ważnymi pismami katolickimi, które wtedy się narodziły, czyli zarówno przed Dziś i Jutro, jak i przed Tygodnikiem Warszawskim. To jest jesień. To jest jesień 45 dopiero, a tu już wczesna wiosna w Krakowie. Rola Barejszy jest niemała naturalnie, dlatego że to się wiąże z tą polityką, nazwijmy to, przyciągania inteligencji polskiej w ogóle. Inżynierii. Pewnej inżynierii społecznej, tak. Jak wiemy dzisiaj, dlatego że można było się tego domyślać oczywiście wcześniej i wtedy, ale nie było to pewne. To, co mówił Barejsza i tacy ludzie jak Barejsza, wskazywało na to, że ustrój komunistyczny zainstalowany w Polsce, czyli jakby kopia wzorca sowieckiego zainstalowana w Polsce, będzie miała łagodniejszy, dużo łagodniejszy wyraz tutaj, prawda? I tym kusił Barejsza różnych profesorów, humanistów, ludzi z nazwiskami, z pozycją, znowu z jakimś kapitałem moralnym, powiadając, że no to jest wasza szansa, to jest to miejsce, w które możecie wejść. Jak nie wy, to przyjdą gorsi, mówiąc krótko, czy bardziej prosowieccy. I to zadziałało na intelektualistów krakowskich, profesurę uniwersytecką. Te kręgi zresztą w Krakowie się jeszcze przed wojną jakoś przenikały, prawda? Kręgi kurialne z kręgami uniwersyteckimi. Zadziałała ta argumentacja, no i ci ludzie skupieni wokół księdza Piwowarczyka, Jerzego Turowicza, Stanisława Stomy, to takie trzy najważniejsze postaci tego pierwszego tygodnika, utworzyły to pismo i ono jakby z kopyta zaczęło, w tym sensie, że od razu zaczęło z takiego pułapu. Ale te postaci jak gdyby reprezentują różne środowiska. Tak. Ksiądz Jan Piwowarczyk, Chadeckie, z nim Konstanty Turowski, Jerzy Turowicz, środowisko odrodzenia we Młodzieży Akademickiej, z międzywojnia. Stanisław Stoma z jednej strony też uczestniczy w tych działaniach czy Paksu Wileńskiego, a oczywiście mówimy o piśmie przedwojennym, to środowisko tych ludzi z Wilna, którzy różne drogi przechodzili. Dębiński, który przeszedł od katolicyzmu do komunizmu. Wilno było takim specyficznym środowiskiem. Proszę powiedzieć, bo w pierwszej fazie książę arcybiskup Sapieha powierza stworzenie redakcji księdzu Janowi Piwowarczykowi, przedwojennemu redaktorowi Głosu Narodu, który zresztą przed samą wojną, to chyba był lato 39, oddał redakcję Jerzemu Turowiczowi. Tak było, tak. Jak wygląda sytuacja na początku w piśmie? Bo na początku jest Piwowarczyk, Turowski, Turowicz i Maria Czapska. Zdecydowanie szefem tego zespołu jest ksiądz Piwowarczyk. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ale książę metropolita jakby powierzył zadanie księdzu duchownemu, żeby mieć jakąś większą kontrolę zapewne. Tudzież z tej racji, że ksiądz miał wieloletnie, ksiądz Piwowarczyk miał wieloletnie doświadczenie jako redaktor. Redaktor, prawda? Szef gazety. Ale również akademickie doświadczenie. No tak, był profesorem. Natomiast zgadzał się i nawet chyba taka była jego myśl, żeby pismo z wolna zasiedlali świeccy, prawda? Żeby to nie było pismo klerykalne w takim sensie, że księża robią pismo dla katolików, tylko raczej świeccy robią to pismo, ale pod przywództwem, pod szefostwem księdza Piwowarczyka. W moim przekonaniu ta sytuacja, chociaż tu się można spierać, dlatego że jakby co innego jest strona formalna, co innego jest faktyczna i niełatwo jest to rozdzielić. Ale w moim przekonaniu ta sytuacja trwa de facto aż do gdzieś przełomu 48-49 roku. Ksiądz Piwowarczyk nawet wtedy, kiedy z powodu okoliczności politycznych, o których być może powiemy za chwilę, był zmuszony do fizycznie opuszczenia Krakowa, mimo wszystko wywierał ciągle bardzo silny wpływ i w moim przekonaniu właśnie aż do tego przełomu politycznego, tego zaostrzenia kursu stalinowskiego z końca 48 roku, Tygodnik Powszechny jest pismem raczej chadeckim niż pismem, nie wiem, odrodzeniowym. Podczas gdy część jego redakcji, czy nawet większa część jego redakcji ma inne zapatrywania, ale one się wyrażają mniej w Tygodniku, który jest ciągle chadecki, a bardziej w Miesięczniku Znak, który powstaje w lecie 46. Tak, tak. Nie od początku. A proszę powiedzieć, kto pisuje wówczas do Tygodnika Powszechnego? Najlepsze pióra pisują. Oprócz tych wymienionych tutaj, którzy wszyscy to są ludzie piszący, no to mamy z Wilna Gołubiewa wkrótce, prawda? To mamy Hannę Malewską, to mamy Stefana Kisielewskiego, chyba już w lecie 45, jeśli dobrze pamiętam, który... Jako recenzent muzyczny. Początkowo to zresztą powtórzyło się, bo w Buncie Młody Kisielewski też zaczął pisać najpierw recenzję muzyczną, a potem zaczął pisać o wszystkim, ale najbardziej o polityce, bo to był jego konik. I tu podobnie w Tygodniku. O o teatrze, o literaturze, ale znowuż najbardziej o polityce, więc Kisiel. No mamy całą tą profesurę krakowską, tak, prawda, z Wereszyckim, z Kutrzebą, Kutrzeba. Pigoniem. Feldman. Tak, wszyscy kogo, wszystkie najlepsze pióra krakowskie, prawie wszystkie najlepsze pióra krakowskie lgną do tego pisma, więc w tym sensie to jest no, jakby duże wydarzenie. A jak wygląda relacja pisma krakowskiego do dwupowstających jesienią pism warszawskich, do tygodnika warszawskiego, no stricte chadeckiego pisma z księdzem Zygmuntem Kaczyńskim i do dziś i jutro tygodnika jeszcze wtedy Ruchu Nienazwanego, później dopiero Paksem to się nazwało. Czy współpraca między tymi redaktorami piszącymi istnieje wówczas? Istnieje i można zauważyć pewną taką karuzelę autorów, którzy pisują i tu, i jeszcze tam. Tam są tacy, którzy pisują we wszystkich trzech. Kisielewski. Kisiel jest najlepszym przykładem tego, tak? ale nie on jeden. To zwolna się zaczyna kończyć, dlatego że z czasem mamy takie cezury, prawda? Jest referendum, jest rozwiązanie stronnictwa pracy, są słabsze wybory i tak dalej. I ta sytuacja za każdym razem się coraz bardziej robi... Zawęża, tak, klaruje. Tak. Obraża się, zaciska, można powiedzieć. I z biegiem tych wydarzeń coraz bardziej okazuje się, że te dwa pisma, pierwsze, te dwa tygodniki, to mają w nazwie tygodnik, czyli warszawski i powszechny, one idą mniej więcej razem. Są między nimi pewne różnice, ale generalnie idą razem. Natomiast to trzecie, czyli dziś i jutro, idzie osobno. Ono no w sytuacji, kiedy trzeba się opowiedzieć, opowiada się po stronie rządzących coraz to bardziej. Mnie się wydaje, że tu by trzeba było rozpocząć duży spór z dominującymi poglądami historyków na ten temat, dlatego że te dominujące poglądy dzisiaj ciągle tłumaczą, że środowisko krakowskie to jest środowisko odrodzeniowo-personalistyczne, a warszawskie, tygodnik warszawski jest chadeckie. To jest bardziej skomplikowane w moim przekonaniu, dlatego że w Krakowie mamy właściwie dwie orientacje w jednym tygodniku powszechnym, tak? Jest orientacja reprezentowana przez mało osób, ale ona jest dominująca w sensie wyrazu na łamach, na szpaltach gazety, to jest ksiądz Piłowarczyk i przede wszystkim Józef Marian Święcicki. To jest chadeckie myślenie, takie tradycyjnie katolickie, powiedzielibyśmy przedsoborowe. Wtedy się nie mówiło przedsoborowe, myśleliśmy przed soborem, ale ono było przedsoborowe, prawda? Większość z Surowiczem, z Tomą, wkrótce Jackiem Woźniakowskim, innymi, którzy mieli inne zapatrywania, ale tym zapatrywaniem, jak mówiłem przed chwilą, nie za bardzo mogli dać wyraz w piśmie, bo pismo było dosyć twardą ręką kierowane przez księdza Piłowarczyka. Znaczy, oni mogli pisywać i pisywali, oczywiście, ale raczej pisywali literaturze, o estetyce, prawda, i teatrze. Natomiast mniej o tym, co było najważniejsze w sensie jakby położenia politycznego pisma w stosunku do władz. A najważniejsze to było, jak się ustosunkować do budującego się i coraz bardziej... Nowego świata. Tak, i coraz bardziej represyjnego systemu komunistycznego. Więc tutaj teksty Piłowarczyka, który w kółko drążył sprawy katolickiej nauki społecznej, no to było to serce, prawda, tego stosunku do rzeczywistości, bo to ono mówiło tyle. Katolicy mają swoją doktrynę, ta doktryna jest wystarczająca do tego, żeby stanowić kontrpropozycję do propozycji marksistowskiej. To jeszcze bardziej jest wyraźne w tygodniku warszawskim, ale w powszechnym też to bardzo wybrzmiewa jednoznacznie. Więc tutaj Piłowarczyk nadaje niewątpliwie ton i jego współpracownicy z Jerzym Turowiczem i z Tomą na czele nie bardzo mogą spolemizować ze swoim szefem naczelnym do tego stopnia, że widzimy niekiedy sytuację dla nich bardzo niekomfortową, jak na przykład w sprawie polemiki o tekst z Tomy, którego zawsze w znaku słynny ten manifest. Ale to jeszcze wrócimy do znaku. Tego. No dość na tym, że oni nie mogąc się tutaj w pełni jakby wysłowić, zakładają znak w połowie 1946 roku i znak niewątpliwie jest odrodzeniowo-personalistyczny i niewątpliwie znak, zdecydowanie tu trzeba powiedzieć, tu racja, tu znak się odróżnia od środowiska warszawskiego, tygodnika warszawskiego. No właśnie to pytanie mam takie, bo ja mam wrażenie, że znak, który powstaje w 1946 roku w połowie, jest jak gdyby frondą z tygodnika powszechnego. Tych młodych ludzi, Turowicza, tych odrodzeniowców i ludzi, którzy z Wilna przychodzą. Stoma, Gołubiew, Jasienica, pani Józefa Golmont. Swierzawski. Zawiejski. że ci młodzi ludzie nie godzą się na ten, umownie mówiąc, reżim piwowarczyka, który chce, żeby to pismo było, powiedzmy, w pewnych określonych ramach katolicyzmu społecznego funkcjonowało, ale oni chcą ten powiew tego odrodzenia sprzed wojny, tych tradycji Werbum, Paksu Wileńskiego. Czy nie wydaje się panu, że ten znak jest jak gdyby taką kontrpropozycją dla piwowarczyka, dla księcia Sapiehy? Zdecydowanie tak. Zupełnie inna linia konkurencyjna. To, że ci ludzie dalej trwają w jednym zespole Tygodnika Powszechnego, to jest zadziwiające, a może godne podziwu, nie wiem. Nie znamy dobrze relacji osobistych wtedy między nimi, prawda, w tym czasie, ale niewątpliwie to, co się pisze na łamach znaku, jest czymś jakby ideowo czymś innym niż to, co tak. się pisze na, czy to, co dominuje na łamach Tygodnika, przynajmniej, prawda? I zacząłem mówić o tym przed chwilą, że ci od Turowicza i Stomy mieli pewien dyskomfort w Tygodniku, bo nawet takie fundamentalne wystąpienia Stomy, jak ten słynny jego manifest maksymalne i minimalne tendencje społeczne katolików, nawet on nie doczekał się jakiejś życzliwej recepcji na łamach Tygodnika. Wręcz przeciwnie. Został bardzo... został bardzo gruntownie skrytykowany przez Piwowarczyka. Stoma mógł odpowiedzieć, ale na koniec jeszcze mu, że się tak wyrażę, przyłożył Józef Marian Święcicki. Czyli jak gdyby redaktor naczelny pokazał, że słuchajcie, tutaj jest moje podwórko. Tak. Wy w znaku dobrze, ale tu jest moje podwórko. I ja pilnuję tu ortodoksji katolickiej, bo on uważał, że to, co proponuje Stoma, jest wyjściem poza tą ortodoksję. Jest, nie używając tego słowa, ale jest czymś w rodzaju zdrady. Mówię to nie bez powodu, bo jednym z punktów tego sporu między nimi też był taki tekst księdza Piwowarczyka, to jest chyba styczeń 47, pod znamiennym tytułem Wierność wobec Kościoła. Pamięta pan ten tekst. On odnosił się nie wprost do Stomy Turowicza, ale pośrednio niewątpliwie tak, bo on bardzo gwałtownie atakował munieryzm, czyli ten personalizm munierowski, ten personalizm późny, taki prokomunistyczny wprost, można powiedzieć, francuski, a wiemy skądinąd, że w miesięczniku Znak no, były silne sympatie w stosunku do Muniera. Znaczy on nie bez pewnych różnic i napięć, prawda, ale generalnie była sympatia. Piłowaczek bardzo to gwałtownie skrytykował, tam się nie mogli odpowiedzieć na łamach Tygodnika. Może próbowali, tego nie wiemy, w każdym razie odpowiedzi nie ma. Więc to pokazuje, że niewątpliwie mamy tu do czynienia z dwoma różnymi odmianami katolicyzmu i stąd ta dominująca do dziś narracja, nad którą ubolewam, że Tygodnik personalistyczny, Tygodnik powszechny, a Tygodnik warszawski, chadecki, to nie do końca tak. A proszę powiedzieć, bo tak, został założony Tygodnik powszechny. Opiera się głównie na bazie materialnej kurii arcybiskupiej. Czym jest znak? Znak jest też oparty? Nie. Znak jest jakąś spółką powołaną ad hoc w tym celu. I o ile Tygodnik Powszechny ma solidną bazę finansową, bo najpierw ma ten kapitał zakładowy, który daje po prostu, tak zwany kapitał zakładowy, tak nazwijmy to tak umownie, który daje kuria, to potem przez to, że ma dosyć duży nakład, rzędu 50 tysięcy, to jest samowystarczalny i po prostu starcza na wszystko, nie ma problemu. Natomiast miesięcznik Znak, miesięcznik, kwartalnik, to się zmieniało. Różnie. Być może zmieniało się zresztą z powodu właśnie tych niedostatków. Oni nie mają tej bazy i Toma wielokrotnie po latach wspominał, że on uprawiał takie żebractwo, tak się wyrażał. Czyli jeździł po diecezjach, po parafiach. Też szukał bazy w kościele. Szukał bazy w kościele, ale tak, ale nie dostawał tej takiej wystarczającego wsparcia od swojego własnego arcybiskupa, prawda? To by świadczyło o tym, znaczy, że była jakaś kwestia. Że była jakaś kwestia no, merytoryczna, prawda? Że biskup nie chciał dać tych pieniędzy. Ale pierwszym redaktorem Znaku zostaje młody człowiek. Mhm. Jerzy Hubert Radkowski. Tak. Tak, ale to się wydaje się, że ten młody człowiek... Zafascynowany personalizmem francuskim. Tak, i z tego powodu właśnie został tym naczelny. Wydaje się, że on był po prostu mianowany przez tych starszych Stomę i Turowicza do wypełnienia tego zadania, co by się pewnie i stało, ale on bardzo szybko, skutek splotu okoliczności... Uczucie po prostu. Tak, uczucie zagrało. To zresztą ma związek trochę z historią ideową tego środowiska, dlatego, że powiedzmy krótko chodziło o to, że do Polski w połowie 1943 1936 roku przyjeżdża delegacja francuskich intelektualistów, w tym na czele, czy jednym z ważniejszych, czy najważniejszych osób, tam jest Emmanuel Mounier. Otóż w delegacji jest młoda osoba, córka profesora Stanislasa Fumeta. Ojciec nie może przyjechać, przyjeżdża córka, Angel miała na imię, jak się pamiętam. Wpada ona w oko, ma wtedy 24 lata, chyba tyle mniej więcej co Jerzy Radkowski, jak mówią Francuzi, coup de foudre, czyli takie, jak to powiedzieć po polsku, mgnieniu oka, takie zakochanie się, zadurzenie, prawda? I ci młodzi, zapaławszy do siebie gwałtowną miłością, postanawiają spędzić resztę życia razem. I on wyjeżdża za chwilę, Jerzy Radkowski, za granicę i rzeczywiście mieszka we Francji chyba do 1984 roku, jeśli nie dobrze pamiętam, kiedy umiera. Więc on nie może kontynuować tej misji, ale... Jak gdyby szefował chyba trzem numerom. Tak, chyba tak. Później to chyba taki tandem się wytworzył z Tomą Malewską, tak, do likwidacji znaku w 1953 roku. Tacy ludzie jak Turowicz, Tomma, Wołubierz, Zawiejski, Maleska, Jasienica, to właśnie stworzyli mi życie. Ja im wszystko zawdzięczam. Rozmowa Marka Bałtyńskiego ze Stefanem Kisielewskim na antenie Radia Wolna Europa. Ja jestem pesymistą, wie pani. Jak zobaczyłem, jak wchodzili bolszewicy do zburzonej Warszawy, jak, prawda, wyjmowali kamienie z bruku, zapalali ogień, śpiewali pieśni, tutaj żołnierki kierowały ruchem, ja myślę, no to już jest wiadomo coś. Azja. 17 Republika, czy 19, czy jaka to była. 17 wtedy zajęła. 17. No a potem nagle znajduje się w Krakowie i to taki zespół, prawda, tak miłych, tak ciekawych ludzi, każdy skądinąd, no bo wtedy Polska była rozpędzana w ruchu, prawda, jedni z Wilna, drudzy ze spalonej Warszawy, trzeci z Lwowa. No i nagle powstaje pismo. Ja pamiętam, że jak arcybiskup Sapieha jeszcze w marcu złożył podanie. 45. Tak, 45. Podanie, że kuria chce wydawać pismo, co samo przez się było dziwne. No to oburzenie powstało w Krakowie, tak? To książę, metropolita chce kolaborować z komunistami. Straszna rzecz. I dostał pozwolenie w ciągu 2 tygodni, prawda? Więc... To była jego dalekowzroczność, czy jak? Nie bywała. To mu doradził ksiądz Piłowarczyk. I tu chciałem powiedzieć, że to był naprawdę nasz jakiś ojciec duchowy tego tygodnika, bo to był zupełnie wyjątkowy ksiądz. Ksiądz, który lubił dziennikarstwo, lubił przekorę, lubił dyskusję. Przy tym specjalista od marksizmu, czytany jak diabeł, prawda? Marksiści. Tak. No i liberalny ogromnie. Właśnie mnie krzywił się okropnie, tak jak pisałem coś o liberalizmie, tego. Mówił, to bzdury, panie, więc ja mówię, to co będzie, księże redaktorze? No niech idzie do drukarni, wszystko jedno. Wspaniała pytanie, to jego nigdy nie zapomnę. To był świetny ksiądz. No i cała ta grupa ludzi, przy czym mnie szalenie zaimponowało ci ludzie ze wschodu. Gołubiew, Stomma, Jasienica stracili ojczyznę właśnie. Wszyscy z Wileńszczyzny. Wszyscy tak. Z Wileńszczyzny, Stomma w ogóle ze Zbudzi gdzieś tam, z Darmorza, prawda, i tak dalej. No i ten Gołubiew, który z dużą rodziną się tułał, nie miał mieszkania, najpierw był w Łodzi, potem w Zakopanem, w Krakowie. Nie miał z czego żyć w ogóle, to nie była najgorsza sytuacja, aby tam może być. Ja go pytam, to co właściwie teraz będziecie robić, będziemy robić? A on mówi, no będziemy próbować przejść z koncepcji jagiellońskiej z powrotem na Piastowską. No ja myślę, nie, cholera, o takich rzeczach myśli, nie mając co do gęby włożyć, to jest wspaniałe, nie? Thank you. został już biskupem oficjalnie opiekunem diecezji, to był naszym opiekunem też i po prostu się bardzo interesował pismem i oczywiście nie umiem dziś powiedzieć, czy to był pomysł, czy myśmy o to prosili, czy z jego strony to wyszło, że chcielibyśmy stałych kontaktów, takich, żebyśmy mogli właśnie trochę powiedzieć o tym, jak się zaczynamy interesować Kościołem, konkretnym problemem, jak byśmy to chcieli przedstawić w tygodniku, albo dowiedzieć się, jak jest oceniane to, co robimy. Mniej więcej co parę miesięcy zjawiamy się na kolacji u kardynała i potem zostajemy na rozmowie, cała redakcja, zawsze w ten sam sposób, zwłaszcza nabrało to niesłychanie charakteru intensywnego, kiedy się zaczął Sobór Watykański, który wydał się nam jakimś wydarzeniem najważniejszym w ogóle, o jakim chcemy pisać jako pismo katolickie, który budził wielkie nadzieje, że to jakoś będzie ożywienie Europy od tej strony, ożywienie świata od strony tego, co Kościół ma do zaproponowania i o którym chcieliśmy rozmawiać. Było wiadomo, że arcybiskup czy kardynał potem wkłada całym sercem w tą robotę watykańską, że będzie o tym mówił, że będzie występował, że będzie brał udział. I wtedy kolacje wyglądały zawsze w ten sposób, że 2 godziny mniej więcej mogliśmy się wymążać, tak bym to powiedziała dzisiaj. Po kolei każdy, kto chciał, mówił o tym problemie, który widzi ze względu na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w odniesieniu do Kościoła, co się dzieje w Kościele w ogóle i co w tygodniku się ukazało albo będzie się ukazywać. I zadawać pytania mogliśmy naturalnie, na przykład dotyczące z jednej strony tej linii Kościoła, która jest w Polsce i która była realizowana oczywiście głównie przez listy pasterskie albo przez kazania księdza prymasa natychmiast nagłaśniane, prawda, przez wolną Europę, a zatem znane. Nawet jeżeli ksiądz prymas powiedział tylko kazanie u Świętego Krzyża w Warszawie czy w archikatedrze, to i tak było wiadome błyskawicznie, no bo przecież prasa tego nie zamieszczała, nam było wolno albo nie, nigdy nie było wiadome, co się stanie z danym tekstem, ale stawało się to tak ważne, że trzeba było o tym rozmawiać. Białe plamy. Do studia zaprosiliśmy pana redaktora Romana Graczyka. Pismo Znak jest w zasadzie na takim pismem, periodykiem ideowym personalistów. Tygodnik dalej jest pismem, które zajmuje się jak gdyby całym spektrum wydarzeń w ówczesnej rzeczywistości, w Kościele. Na łamach tego pisma pojawia się, jednego zresztą i drugiego, pojawia się w zasadzie wielu młodych ludzi, bo piszą tak ci z Wilna, młodzi ludzie, którzy przyjechali. To, o czym pan wspomniał wcześniej, wchodzą młodzi ludzie, którzy kończą studia w Krakowie, zaczynają współpracować i z jednym, i z drugim pismem. Proszę powiedzieć, czy do tego feralnego momentu, w którym redaktor Juszturowicz, wtedy podpisujący pismo 53 roku, ta współpraca jest w zasadzie bardzo dobra między oboma pismami. W tym momencie kształtuje się jak gdyby coś w rodzaju środowiska krakowskiego. Wtedy tak. Ja mówię o dwóch różnych liniach w środowisku krakowskim do momentu, kiedy mamy linię Piwowarczyka w tygodniku i z drugiej strony Znak. W tym momencie, kiedy ksiądz Piwowarczyk traci definitywnie wpływy, czyli to jest, jak mówię, gdzieś koniec 1948 roku, od tego momentu mamy jakby jedno środowisko, prawda? Ale tutaj przypomnijmy, że nie traci wpływów na skutek tarć wewnętrznych, tylko na skutek decyzji władz bezpieczeństwa, które jak gdyby odsuwają, eliminują Piwowarczyka z Krakowa. Tak. To wyjeżdża do Zebrzytowic, do przyjaciela. Chodziło o to, że ksiądz Piwowarczyk dosyć chyba przypadkowo miał konszachty z Doboszyńskim. Mówię przypadkowo w tym sensie, że Doboszyński jednak nie był chadekiem, był endekiem, prawda? Który zupełnie desperacko wrócił do Polski i próbował tu organizować jakieś grupy endeckie. No, odrodzić. Rozmawiał ze wszystkimi w kraju. Rozmawiał ze wszystkimi, tak. Krążył po kraju, będąc zagrożony aresztowaniem. I wielu ludzi ludzi... A skutek był taki, że ci, z którymi się spotykał, zostali aresztowani. Bywali aresztowani, tak, tak. Nawet ja tutaj znam taki kazus pani Hanny Łowieckiej, Przecieszewskiej, tak, która z racji tego, że mieszkanie było na nią zapisane przez profesora Iłowieckiego, została aresztowana, ponieważ Doboszyński był w tym mieszkaniu. Był w tym mieszkaniu, tak, tak, tak. Więc sprawa pani Miłowieckiej i Szanowskiego i Przecieszewskiego, i Kozanowskiego, prawda, to wszystko się łączy z Doboszyńskim. Podobnie z aresztowanym Mieczysław Przon w 1947 roku, który wtedy nie był związany z Tygodnikiem w ogóle, ale został aresztowany i zarzut, który się powtarzał przeciwko niemu wielokrotnie, a potem doprowadził do skazania go na karę śmierci. To był zarzut, że zataił, że przy ujawnianiu się zataił swoje związki z Doboszyńskim, jakieś tam spotkanie z Doboszyńskim. Krótko mówiąc, ten Doboszyński jakby zaciążył na losie Piwowarczyka, bo on został świadkiem na jego procesie, ale w tamtym czasie będąc świadkiem, było się świadkiem, równocześnie było się krogodłowe oskarżenie, tak. Prawda? No ale to jest sytuacja szczegółowa. Sytuacja ogólna jest taka, że no, narasta ten stalinizm, prawda, coraz to bardziej. Są te główne wydarzenia w rozdaniu referendum, wyborów i tak dalej, i tak dalej. W końcu dochodzi do tego, że siostrzane środowisko Tygodnika Warszawskiego ma bardzo poważne problemy. No tak poważne, że mówiąc krótko, ta redakcja zostanie rozpędzona, dosłownie trafia do więzienia. Większość tych redaktorów trafia do więzienia, niektórzy nigdy z niego nie wychodzą. Znaczy, ksiądz Kaczyński nigdy nie wyszedł z tego więzienia. Wprawdzie nie było tam kary śmierci, ale on zmarł w więzieniu. Więc to jest ten kontekst, który sprawia, że ksiądz Piwowarczyk ze swoją chadecką linią no, nie jest jakby najlepszą twarzą Tygodnika Powszechnego, o ile by się zakładało, że Tygodnik powinien jak najdłużej przetrwać, a nie tylko dać świadectwo. Prawda? Mówię o tym dlatego, że redaktorzy Tygodnika Warszawskiego, Braun, Studentowicz, inni najważniejsi ludzie, którzy decydowali o kształcie tego pisma, wydaje się, że wybrali taką linię dania świadectwa. Prawda? Znaczy nie widać tam specjalnie jakiegoś szukania modus vivendi. Kompromisu. Tak? Tak. Widać, że no oni tu mają swoje poglądy i wypadają te poglądy twardo do końca. No i kończy się tak, jak się kończy. Natomiast w Krakowie wydaje się, że zwyciężyło takie przekonanie, że może trzeba jednak troszeczkę ustąpić, obniżyć ton trochę. I w tym sensie Piwowarczyk z jego twardą, chadecką linią, no nie jest dobrą wizytówką. I najpierw on zostaje, jak mówiliśmy wcześniej, jakby zesłany na wieś, mieszka gdzieś w Zebrzydowicach pod Krakowem, zresztą pochodził z tamtych terenów, ale jeszcze ma silny wpływ, a mniej więcej od końca 1948 roku już tego wpływu nie ma. I w tym momencie rzeczywiście możemy mówić o takim pełnym połączeniu się tych dwóch grupek, grupki Znaku, grupki Tygodnika i znowuż aż do 1953 roku to jest już jedno środowisko krakowskie. Bo ten 1948 rok, przełom sierpień, wrzesień, to jest likwidacja Tygodnika Warszawskiego. Większość ludzi jest aresztowana. Brauna poszukują przez dwa tygodnie. On dopiero chyba w styczniu czy w grudniu. Tak. Odnajdują Brauna z małżonką Hanną i wtedy następuje aresztowanie. Ale taką cezurą w zasadzie, bo tak, z jednej strony, to o czym pan redaktor wspominał, są te wydarzenia stricte polityczne, a z drugiej strony Piwowarczyk, który jest mocno zaangażowany w ten ruch Stronnictwa Pracy, wydaje pod pseudonimem Mikołaj Patkowski, Katolicy a Stronnictwo Pracy, taką broszurę. Uwięzienie Kaczyńskiego, który jest drugim z duchownych, takim głównym ideologiem Stronnictwa Pracy, powoduje, że ten kościół hierarchiczny jak gdyby też patrzy na te działania środowiska warszawskiego, skupione wokół Tygodnika, dosyć z przerażeniem. Biskup Chromański, który był wtedy biskupem pomocniczym warszawskim, obawiał się aresztowania. Pamiętajmy o tym, że zaczyna się proces Kurii Krakowskiej, który odbył się w 1953 roku. Czyli w kościele instytucjonalnym jest lęk i obawa przed zlikwidowani komuniści SP, PSL, teraz zaczynają zajmować się kościołem. Jest podpisanie porozumienia 50 roku. Tak. Czyli tu powstaje problem i to, co Stama napisał w tym artykule w Znaku, minimalizm, to jest pytanie. To jest dobre pytanie. Zresztą mnie się wydaje, że często tak bywa, że autorzy różnych ważnych elaboratów czy ważnych książek sami sobie wiążą powróz, w sensie takim, że dają swoim przeciwnikom do ręki łatwy argument. Nie wiem, Adam Michnik, pisząc książkę Kościół, Lewica, Dialog, do końca życia nie wyzwoli się z tego, że jest lewicą laicką, chociaż było to, wydaje mi się, dość przypadkowe użycie tego, dość przypadkowa i taka sytuacyjna autodefinicja. Wtedy prawdziwa, potem już nieprawdziwa. Nigdy. Podobnie, w przypadku Stamy podobnie było. Ze Stamą podobnie. Mianowicie on, zresztą nie powiedział nigdy jestem minimalistą, ale użył tej opozycji maksymaliści, no to są ci chadycy i my, i pozostali, prawda, więc my nie jesteśmy maksymalistami, w domyśle jesteśmy minimalistami, ale trzeba pamiętać, że po pierwsze to nie było takie czysto taktyczne i wyzbyte ideałów podejście, to było podejście, które zakładało, że jednak nam chodzi o przechowanie najważniejszych wartości, jakieś uchronienie ich przed tym, żeby ten walec historii ich nie pochłonął i przejście do jakichś lepszych czasów w przyszłości być może, prawda, bo ta nawała komunistyczna, jak się wydawało i słusznie się wydawało z mnie, nadchodzi i będzie coraz gorzej, więc nie ma co trwonić sił na walkę polityczną, trzeba się schować do pewnej niszy i przetrwać, ochronić religię i kulturę i przetrwać do lepszych czasów. Ale co więcej, wychodząc już w późniejsze lata, których nie będziemy mówić, ale tylko powiem tak namiastkowo o tym, przecież Stanisław Stoma w roku 56 wymyślił zupełnie inną doktrynę, którą inaczej nazwał i była na czymś innym. Ona nie nazywała się już minimalizmem, tylko nazywała się neopozytywizmem i to, co później robił, a za jego przykładem środowisko Tygodnika i później cały ruch Znakowski, już nie podwoływało się do konceptu minimalizmu, mimo to do końca istnienia Tygodnika, a nawet później, a nawet do dzisiaj można powiedzieć, że jego przeciwnicy z pewną nadmierną łatwością używają tego cepu minimalizmu, używając pewnego równania. Minimaliści równa się ci mało ambitni, prawda? Ci, którzy nie stawiają sobie wysokich celów w polityce. Ale wydaje się, że to, co Stama wówczas mówił, czy napisał w tym tekście, dotyczyło do tych innych sfer przestrzeni publicznej, nie polityki, bo widział, co się dzieje z chadekami w Warszawie, no i wydaje się, że widział już, bo wtedy zaczęły docierać informacje, co się dzieje z grupą skupioną wokół Piaseckiego, że ta grupa, decydując się na podpisanie cyrografu Życie albo Śmierć, no wybrała życie, ale za cenę. Za cenę. Ta cena, ten rachunek był wystawiany tej grupie w zasadzie do końca istnienia, do 89 roku. Tak, wydaje mi się, że ta analiza Stomy, ja bym jej bronił. Mi się wydaje, że on trafnie rozpoznał jakby trendy historii i stosunek sił i uznał, że zaangażowanie polityczne, o ile ono będzie twardo stać na gruncie wierności tradycyjnej doktrynie Kościoła, zaprowadzi do więzienia, tak? A o ile będzie stać na gruncie współbudowania komunizmu, zaprowadzi do zdrady, rodzaju zdrady. Prawda? Więc trzeba wybrać coś innego, ani to, ani to. I w tym sensie mnie się wydaje, że to zasługuje na szacunek. Przynajmniej na szacunek. Tak. A bo w niedługim czasie, czyli te lata 50., które są w zasadzie najbardziej okrutne w tej przestrzeni publicznej, władza zagarnia jak gdyby kolejne elementy tego życia, tej przestrzeni publicznej. W pewnym momencie po śmierci Stalina Turowicz i redakcja Tygodnika nie decyduje się na numer na pierwszej stronie z kondolencjami i z wizerunkiem Stalina w dniu śmierci. Tygodnik po kilku momentach przestaje wychodzić. Trwają rozmowy, czy wydawać, czy nie, jak pokajać się. Władze są dosyć stanowcze. Nie. Przyjęło się sądzić, że taka prosta zależność między niezgodą na opublikowanie nekrologu Stalina a zamknięciu Tygodnika. Jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale to nie znaczy, że mniejsza chwała dla Tygodnika. Raczej powiedziałbym, że większa chwała. Dlatego, że pismo zostało zawieszone w wyniku tej odmowy opublikowania nekrologu, mówimy o nekrologu, jak w stylu epoki, czyli prawda, nieśmiertelny generalissimus, słońce ludzkości i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Nic innego nie wchodziło w grę. Cała szpalta, prawda? Pierwsza strona. Prawda? Absolutnie tak. Tylko coś takiego mogło się ukazać. Więc ta odmowa, ona skutkowała tym, że pismo zostało zawieszone i w tym czasie zaczęły się negocjacje. Zresztą było zawieszone wcześniej już na początku roku, też na chyba 2 tygodnie czy 3, tak. Odwieszone, potem umarł Stalin, znowu zawieszone, zaczęły się negocjacje. I te negocjacje, one już nie, po krótkim czasie już przestały dotyczyć tego, czy nekrolog, czy nie nekrolog, bo jak minęło, nie wiem, tydzień czy dwa, no to już nie było problemu, czy dajemy nekrolog w tym momencie, prawda? Tylko one dotyczyły całego profilu pisma i władze żądały bardzo dalekich ustępstw, szalenie dalekich ustępstw. I zachowały się dokumenty z tego czasu, z tych negocjacji, które pokazują, że ekipa kierowana przez Stoma Turowicz, Gołubiew, Woźniakowski, to była ta najważniejsza, Jacek Woźniakowski, ta najważniejsza czwórka negocjująca z władzami, tam głównym negocjatorem był Antoni Bida, tak. Szef Urzędu do Spraw Wyznania. Tak, a jego szefem był sekretarz Mazur. Szefem Bidy był sekretarz Mazur i pewnie decydentem. Czyli Mazur odpowiadał za sprawy wyznaniowe. Tak, czyli poziom biura politycznego PZPR, KCPZPR. To szło w kierunku, moim przekonaniem, zrównania, czy prawie zrównania linii Tygodnika Powszechnego z linią Dzisiaj Jutra. I Tygodnik Powszechny w myśl takiej metody, którą Stoma całe życie uprawiał, próbował znaleźć jakiś kompromis, prawda? Znaczy nie mówił twarde nie, mówił panowie, no to my tu trochę ustąpimy, prawda? I kolejne jakby wersje tego, co Tygodnik może odstąpić ze swojego dotychczasowego wyrazu, linii, były przedstawiane władzom, a władze mówiły cały czas twarde nie. Nie zgadzamy się, nie zgadzamy się, nie zgadzamy się, nie zgadzamy się. I tych spotkań było, nie wiem, kilkanaście. To trwało od marca do prawie końca czerwca, przez 3 miesiące z przerwami trwały te negocjacje. Na koniec się nie dogadano. Tam się z dwóch powodów. Raz, że nie chciano się, że Tygodnik nie chciał się zgodził się na wiele, a nie chciał zgodzić na wszystkie sugestie programowe, ale nie chciał się też zgodzić na wszystkie sugestie personalne. Personalne, tak. Dlatego, że tam szła sprawa o odsunięcie dwóch osób, Turowicza, Stomy. Nie jest do końca prawdą, że Tygodnik powiedział twarde nie, dlatego, że Stoma z Turowiczem się ostatecznie jakby oddali do dyspozycji, prawda? Tak. I była zgoda na to, żeby oni dwaj zostali w redakcji Znaku, a Gołubiew czy ktoś inny przejął, ale Gołubiew był lansowany przez władzę, nie wiem dlaczego, przejął Tygodnik. I to była ta ostatnia propozycja redaktorów Tygodnika. Ona też nie została przyjęta, prawda? To znaczy władze chciały pójść dalej i chciały jakby anihilować tych dwóch ludzi, uznali, nie wiem, oni w tym czasie robili trochę za Kuronia Michnika w 1989 roku, prawda? Uznanych nie wiedzieli dlaczego za jakichś radykałów antykomunistycznych. Dość na tym, że ten kompromis był daleko idącym, prawda? Jednak ze strony redaktorów Tygodnika nie został przyjęty. No i wtedy nastąpiła likwidacja. Tygodnik powiedział swoje non possumus i nastąpiła faktyczna likwidacja, która miała formę przejęcia przez inne środowisko. Jest ten okres katakumbowy jak gdyby Tygodnika, to jest ten 53-57 de facto, gdy Pax przejmuje Tygodnik. Część pewnie redaktorów współpracowała z poprzednią redakcją Tygodnika. Tam chyba został szefem Schwarzenberg-Czerny. A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja ludzi Tygodnika w tym okresie katakumbowym? Z czego oni żyją po prostu? Oni żyją głównie z dwóch źródeł. Jedno źródło to jest pomoc dyskretna Kościoła krakowskiego, zapewne kurii, bo wiemy, że pieniądze trafiały do Turowicza, Stomy, innych, przez księdza Bardeckiego, który w ostatnim okresie przed zamknięciem był asystentem kościelnym, zastąpił Piwowarczyka. Tak. A ksiądz Bardecki dostawał od księdza Wojtyły, wtedy jeszcze nie biskupa, zapewne ksiądz Wojtyła dostawał od kurii, tak się można spodziewać. To jest jedno źródło, a drugie źródło to jest cicha przychylność Bolesława Piaseckiego, który, jak wiemy, był postacią dosyć diaboliczną, ale dosyć oryginalną, prawda? I postacią, która przy całym tym diabolizmie swoim miała styl. I jest wiele, to abstrahuję od tej sytuacji, zaraz do niej wrócę, jest wiele świadectw, które pokazują, że Piasecki jednak miał pewną klasę, prawda? Na przykład wiemy, że były fale odejść z Paksu, prawda? Ci ludzie często, jeśli byli wybitnymi działaczami Paksu, mieli mieszkania, niekiedy dobre mieszkania w Warszawie, prawda? I oni odchodzili z Paksu, mieszkanie zostawały. Piasecki mógł im to wziąć, nie zabierał. Tutaj jest sytuacja jakoś tam analogiczna, znaczy Piasecki, jego organizacja obejmuje lokal, całą redakcję Tygodnika Powszechnego. Zresztą tutaj jest pewna mistyfikacja, bo i zostaje winieta, zostaje numeracja ciągła, początkowa. Więc jest tutaj panem na tych nieswoich włościach i trochę udaje stary Tygodnik, choć zapełnia go nową treścią, bardziej paksowską. A Liści ma na tyle przyzwoitości, żeby jakby nie dobić ekonomicznie tych swoich partnerów, przeciwników, niekiedy przyjaciół. To były skomplikowane rzeczy, prawda? Oni byli po imieniu wszyscy razem ze sobą. Piasecki pozwala kilku ludziom tygodnika wydawać w swoim wydawnictwie swoje książki, prawda? Oni to robią. To są książki albo tłumaczenia. To są te dwa źródła główne, prawda? Kościół i Paks. Piasecki w tym okresie przejmuje różne organizacje, powiedzmy quasi-kościelne, Caritas, czy z tych środków z Caritasu, czy z pomocy jakiejś takiej otrzymują środki redaktorzy tygodnika? Nie wiem nic na ten temat. Bo rozumiem, że tak, wraz z zamknięciem tygodnika, z przejęciem przez Pax, przestaje ukazywać się również Znak. Tak. Do Znaku nie rości sobie pretensji żadnych. Nie ma kontynuacji. Nie ma kontynuacji. I dopiero jak gdyby zmiany polityczne w kraju doprowadzają do tego, że prawowici właściciele odzyskują tygodnik i znak, obie redakcje. Ale czy w tej nowej sytuacji oba pisma dalej ukazują się w tej samej jak gdyby konstytucji materialnej? Kuria wydaje Tygodnik Powszechny? Już nie jest wydawcą Kuria, powstaje Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, który jest wydawcą Tygodnika i Znaku, a wkrótce też dostaje koncesję na książki, na wydawnictwo książkowe i on jest przez wiele lat do 89, nawet nieco dłużej, ale generalnie do tego przełomu z 89 roku jest wydawcą i właścicielem tych tytułów. Ale mam nadzieję, że o tym będziemy mogli porozmawiać w kolejnym z programów, jeśli pan redaktor zgodzi się do nas przyjść. Natomiast na zakończenie chciałem pana zapytać o taką kwestię. Pan napisał książkę o Tygodniku Powszechnym, Cena Przetrwania. Mhm. Proszę powiedzieć, czy w tym pierwszym okresie były próby inwigilacji, wchodzenia w środowisko przez aparat bezpieczeństwa, aparat władzy. Moja książka zaczyna się w 56 roku. Tak. Ale cokolwiek musiałem oczywiście wiedzieć o tym wcześniejszym okresie również. Z tego, co mnie się udało ustalić, te próby były nieskuteczne. To znaczy, jakieś informacje typu agenturalnego oczywiście cały czas były, ale to nie były informacje z wewnątrz. Czyli mówiąc inaczej, w statystykach ubeckich przez cały ten okres do 53 roku w rubryce agentura na obiekcie Tygodnik Powszechny jest zero. Zero agentury, w sensie żaden z redaktorów, współpracowników, bliskich i tak dalej nie został zwerbowany w tym czasie. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem redaktorem Romanem Graczykiem. Dziękuję. Dziękuję państwu. Mirosław Białaszko. Nieraz mówiłam do siebie, co ja tu robię. A ściągnął mnie z domu i jego właśnie żona, która wtedy szła na macierzyński i ja ją zastąpiłam i ciągle żyłam w kompleksie straszliwej niszczości wobec takich, bo jak się słuchało na przykład ich rozmów, a oni w tygodniku się bez przerwy rozmawiało. Bardzo dużo było zresztą sporów o historię najnowszą. Przecież tygodnik nawet to mógł robić, dyskusje nad wojną. Oczywiście takie, które nie wciągały w to paktury Bentrop-Mołotow ani ziem utraconych, ale na przykład takie tak zwane, jak to chyba to termin go ubiewa, zjawisko zarażenia śmiercią. Co to jest? Szczepańskiego nowele. Czas, kiedy Szczepański wydrukował buty, a za tym rozrachunek za AK. Bardzo wiele takich rzeczy. Jasienica zaczął pisać wtedy już reportaże z Polski, z ziem zachodnich. Było o czym dyskutować, a Kisiel poza tym uwielbiał dyskusję o muzyce po prostu. Rozmawiał o tym między innymi z siostrą Jerzego, Marysią, która była skromną sekretarką, a była niesłychanie genialną osobą, mówiącą paru językami, która potem tłumaczyła Ingardena chyba na francuski, jak już przestała pracować w tygodniku. I była między innymi niesłychanie umuzykalniona i jeżeli oni oboje zaczynali ze sobą omawiać koncert z Filharmonii, którego właśnie wysłuchali poprzedniego dnia, to ja słuchałam z tego z poczuciem niesłychanych kompleksów, bo ja też kochałam muzykę, ale wydawało mi się, że ja coś z niej rozumiem, a dopiero widziałam, co to znaczy, jeżeli mówi dwoje ludzi, którzy naprawdę tą muzykę jakoś tak bardzo głęboko przeniknęli w wykonanym utworze. Oh,